सब झूठे झूठे वादे थे उनके। चल पीछे पीछे आया तू जिनके, वो भी आए ना, वो भी आए ना, भी आए ना, वो भी आए ना। अब सभी उन ख्वाबों की तू डगर छोड़ दे, अब सभी उन ख्वाबों को तू खुद ही तोड़ दे। वो भी आए ना, वो भी आए ना, भी आए ना, वो भी आए ना। Yeah, I know.